بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya mandhuma au maarufu ya Lamiyat min al-Ward. Tukiwa tumefika katika ubeti wa 33, al-Imam Abu Hafs Umar ibn al-Mudhaffar ibn Umar ibn Abi al-Fawaris al-Shahir ibn al-Wardi kwenye mandhuma hii, kwenye ubeti huu wa 33, anasema: mulku Kisra anhu tughni Kisra, mulku Kisra anhu tughni Kisratun, wa anil bahri ijtiza'un bil washal. Wakati huu unazungumzia mambo ya kanaa, al-qanaa, yani kutosheka na kukinai, kinaa. Huyo anasema mulku Kisra, ufalme wa Kisra, ufalme wa Kisra, nasema Kisra Anusharwani, Kisra Anusharwani, mfalme wa Waajemi. Kisra ndi mfalme au ni jina la mfalme wa Waajemi, kama vile mfalme wa Wakipti alikuwa akiitwa Firaun, mfalme wa Habesh wa Wahabeshi akiitwa An-Najashi. Yani sio jina la mtu, kwamba mtu huyu jina lake anaitwa Firaun, la, ni jina la cheo. Akitawala huyu jina lake anakuwa ni hili, cheo chake ni Firaun, Farao. Sema Farao walikuwa wengi, al-Faraina, kadhalika al-Akasira, kadhalika al-Qayasira, Kaisa, kadhalika al-Najashi. Kuyo ni jina la cheo. Kwa ule ufalme alionao Kisra, mulku Kisra, mfalme wa Kisra, ufalme wa Kisra, anhu tughni Kisratun, kinautosha kipande cha mkate, kinautosha kipande cha mkate. Al-Kisra katika lugha ya Kiarabu ni al-qit'atu min ash-shay' al-maksur, ni kipande cha kitu kilichokatwa. Kunaambiwa al-kisratu min al-khubz, kipande cha mkate. Al-kisratu min al-khubz yani kipande cha mkate, na inasomwa jamu yake bila ya ta, kisar, kama vile shajaratun, mti, lakini shajar inakuwa miti bila ya ta, kadhalika ashjar. Kwa hiyo kisratun ni alqita'atu min ash-shay al-maksur, ni kipande cha kitu ambacho kimekatwa, kimevunjwa. Kwa hiyo anasema ufalme wa Kisra kinamtosha kipande cha mkate, kwa maana ubeti huu unalingania kwenye zuhudi, kwenye qanaa. Zuhudi ni kuipa nyongo dunia, qanaa ni kukinai na kutokuomba omba watu wengine, kuridhika na ulichogaiwa na Allah tabaraka wa taala katika riziki, ukatosheka na kile ulichopewa, ulichopata. Na al-qanaa, wengine wanasema al-qanaatu kanzun la yafna, kukinai ni hazina au ni kanzi ambayo haiishi. Kwa hiyo man qana istaghna, yoyote atakayekuwa atakikubali akakubali kukinai, basi atakuwa yeye tayari ashakuwa ni mfuasi, amejitoshea, amekuwa tajiri. Na yule ambaye hatakubali, hata kinai kwa kile alichokipata, ataendelea kuwa ni mtumwa, na ataendelea kuwa dhalili, na ataendelea kuwa fakiri, kwa sababu hatoshei kile alichokuwa nacho, anataka na vingine vya wenzake kwa njia yoyote, iwe kwa halali au haramu, ataka hivyo hivyo, kwa kile chake kidogo au kama ni kingi akimtoshi, ona kwamba hiki hakitoshi. Nini? Kwa sababu yamuddu ainaihi ila ghairi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno makubwa aliyozungumza akasema, undhuru ila man huwa la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man undhuru ila man huwa ila man asfala minkum ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم او كما قال صلى الله عليه وسلم متني yake mimi toka kidogo lakini maneno hayo au kama qala sallallahu alayhi wasallam anasema msiwatazame katika vipato msiwatazame walioko juu yenu watazameni wale walio chini yenu kwa sababu kufanya hivyo ni kutapelekea kutokuidharau ile neema aliyoneemesha Allah kwenu. Maneno haya yanahusiana katika mambo ya vipato, ama katika mambo ya ibada, mambo ya ilmu na mengineyo, watakiwa uwatazame walioko juu yako, ushindane na wewe ufike kule ulipofika wao. Katika elimu watazame walio juu yako, upambane ufike ulipofika wao, na pingine uwapite. Lakini katika mambo mengineyo, riziki na mambo mengineyo alivyowafadhilisha watu, vyeo na vinginevyo, msiwatazame walioko juu yenu, watazameni wale walio chini yenu. Allah tabaraka wa taala amekuneemesha kwa neema nyingi. Kwa hiyo kama umepata maskani yako, una kazi yako, una familia yako na kipato chako kiasi fulani, basi usitake tu kuwatazama walioko juu kwamba mimi na nyumba tu ya kawaida, wenzangu na magorofa bwana, ukawa sasa ile ulichokuwa nacho wewe ukithamini, ukiona ni duni. Sasa mimi nitakaa hapa bwana chumba kimoja tu. Waona kwamba hujapewa kitu. Ukienda namna hiyo utaidharau neema ya Allah tabarak wa taala iliyoko kwako. Lakini wewe waangalie wale ambao sasa hawana. Wewe tayari uko nayo, kuna mahali pa kuweka ubavu, kuna mwingine hana. Hiyo ndio ni qanaa, ni kanzun la yafna. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ana mali nyingi Allah amemfungulia, lakini bado anahesabika kuwa ni fakiri kwa sababu hana qanaa, hakinayo. Lakini ukitazama hasa, anasema ufalme wa Kisra kinamtosha kipande cha mkate. Kwani atakula kiasi gani? Akitaka kula hasa huyo Kisra au ni kiongozi yoyote, atakula kiasi gani kwa siku? Atakula vyote anavyomiliki, kwamba vyote vyangu hivyo ataweza kuvila? Hawezi. Kweli kwa chamtosha kipande cha mkate. Wa anil bahri, na kwa bahari, ijtiza'un bil washam, pana kutoshelezeka kwa kidimbwi. Wa anil bahri ijtiza'un bil washal, na kwa bahari pana kutoshelezeka kwa kidimbwi. Kidimbwi cha maji, yani kwa maana anatilia mkazo hapo hapo katika nukta hii ya qanaa, asiyetosheka na kidimbwi cha maji au kisima kidogo cha maji, hata bahari haitamtosha. Anataka kutuambia maneno haya. Kwa asiyetosheka na kichache, hata kingi hakitamfaa. Please kumbukeni hadithi za zuhdi, za watu kuipa nyongo dunia. Haina maana kwamba watu wasihangaike kutafuta halali, si maana yake, lakini tamaa ni kitu kingine mbali kabisa. Kukinai ni kitu kingine mbali kabisa. Tafuta lakini wakinai na kile unachokipata. Umehangaika wewe leo lakini umepata yani chini ya kile ya ile matlabu yako, chini ya kile unachokitafuta. Hukufikia pale katika lengo, uridhika. Kesho toka tena, tawakkali kwa Allah tabarak wa taala, fanya shughuli zako. Kisha akasema maneno mazito kabisa muallif, akasema maneno mazito, akasema i'tabir, izingatie aya. I'tabir, izingatie aya inayosema nahnu qasamna bainahum, sisi tumewagawia baina yao. Kuna aya katika Qur'ani yaelezea hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala atambia nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi tumegawa baina yao maisha yao katika uhai wa dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, na tukawanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine daraja nyingi. Sisi ndio tumegawa maisha, hatukuwafanya watu wote wawe sawa, ni jambo lisilowezekana. Kwa hiyo hii inapingana na fikra za ukomunisti na mingineyo kwamba watu wote sawa, watu wote wavae sawa, watu wote wale sawa, ni kitu kisichowezekana. Ni kupingana na maumbile na mfumo aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani sote tukamiliki sawa. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Hali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Pia upande mwingine, lau Allah angeikunjua riziki kwa waja, watu wangefanya ujeuri katika ardhi. Kila mmoja tajiri, kila mmoja tajiri, nani atamfagilia mwenzake? Lazima wapatikane watu wa kutumwa, wengine wawe wa watumishi wa wengine. Mimi nina mali, wewe una mali, na yule ana mali, nani atamhudumia mwenzake? Tumewanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine daraja nyingi, ili wawafanye baadhi yao kuwafanya baadhi nyingine kuwa ni wahadimu. Nani atapanda, atapanda minazi? Atakuwa mkwezo kupanda nazi? Nani utapanda mwenyewe? Hutaweza, lazima patikane mtu alafu mlipe pesa. Nani atakuoshea gari yako? Nani atafanya hivi? Kwa hiyo ni lazima wapatikane watu wa aina hiyo, wengine wawe ni watumishi wa wengine. Hayo, huo ndio mfumo wa maisha, unatakiwa uwe hivyo. Hamwezi kuwa sawa watu wote, au nyote mu mafakiri muwe sawa, haiwezekani. Ni kupingana na utaratibu wa maisha aliyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna watu wanamenyana hali iwe namna hiyo, watu wote sawa, tukose sote, haiwezekani tukose sote. Allah ni Razzaq dhul quwwati al-matin. Wa i'tabiri, zingatie aya inayosema nahnu qasamna bainahum, sisi tumewagawia, tumefanya ugavi baina yao, tumewagawia baina yao. Talqahu haqqa, utaikuta ni haki. Wa bil haqqi nazal, na kwa haki imeshuka. Talqahu haqqa, utaikuta kwamba kauli hii ni ya haki. Wa bil haqqi nazal, na kwa haki hasa imeshuka. Ni maneno ya sawa kabisa haya. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, ni maneno ya haki. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Allahu akbar. Utaikuta kauli hii ni ya haki. Talqahu haqqan, utaikuta ni yenye kuwafikiana na haki na ukweli. وبالحق نزل لكو حق مشوكا ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل ليس ما يحوي الفتى من عزمه حكيكوا كلي أنا تشكي كساني كديانا أو كلي أنا تشكي كساني أمتو يعني الفتى كمان كديانا أمتو يعني كسبيو hakikuwa kile anachokikusanya kijana ni kwa uhodari wake la si kwa uhodari wake la si kwa uhodari wake laisa ma yahwi alfata min azmihi hakikuwa anachokikusanya kijana ni kwa uhodari wake yani kile unachokipata wewe una mapato sio kusanya huku umefanya hiki umemiliki kile si kwa sababu ya uhodari la si kwa uhodari wake wala mafata yawman bilkasal wala hakikuwa chenye kufutu siku moja ni kwa uvivu kilichokupita ikawa hukupata sababu si kwamba uvivu la hata ukiwa wewe ni mpambanaji hudari lakini kama hakikuandikwa ukipate ukipati mara ngapi wahangaika na mipango mingi umetega huku ikikosekana hii nitafanya hivi kusika hivi alafu zote zinakuwa zimefeli mara ngapi mitego yako yote haikunasa na umetumia mbinu na plan na ushauri wa watu mbalimbali mabingwa na ndio maana tunaona katika maajabu ya Allah tabaraka wa taala wale waliogobea katika mambo ya uchumi ni mafakiri wengi si matajiri au vipato vyao vya kawaida tu wanakuwa ni watumwa wa matajiri na matajiri wengi elimu zao ni ndogo tu za kawaida ili kuonyeshwa kwamba elimu na riziki ni vitu viwili tofauti. Elimu na riziki ni vitu viwili tofauti. Lau kana rizqu yati biquwwatin ma akala shay'an al'usfuru ma'a an-nasr. Kuna msemaji mmoja anasema hivyo. Lau ingelikuwa riziki inakuja kwa sababu ya nguvu ulizokuwa nazo na maarifa kwamba wewe una akili nyingi na kuna mingine atayasema kwenye kitabu hiki. Basi kile kijiusfuri kile kijiusigi kidege kidogo kile kisinge kula kitu mbele ya tai. Tai ana nguvu anaweza kumbeba hata mtu lakini anaweza kulala njaa. Simba pia siku nyingine akosa kawinda akakosa lakini fisi akapata. Kwa riziki haiendi kwa nguvu wala kwa maarifa mengi, riziki inakwenda kwa makadiri na makadirio Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Bwana akasema laisa ma yahwi alfata min azmihi, hakikuwa anachokikusanya kijana ni kwa sababu ya uhodari wake, la si kwa sababu ya uhodari, wala ma fata yawman bilkasali, wala hakikuwa chenye kufutwa siku moja ni kwa uvivu. Yani hata siku moja haikuwa kile kinachokupita wewe ni kwa sababu ya uvivu. Unaweza ukawa na mali yako ukalala njaa, ukafika nyumbani hakuja pikwa, ukifika huko dukani hakuna kitu, ukenda hotelini hoteli zimefungwa, una mali chungu nzima, pesa unazo mfukoni, kula huja kula, kuonyesha kwamba ile riziki yako leo wewe ilikuwa bado haikuandikiwa. Yatokea hivyo, tokaya na njaa, yuko mjini, yuko na watu, pesa anazo lakini asile kwa sababu riziki yake haikuandikwa siku ile. Na vile vile Allah anaweza kukunyima usile wewe, ikawa vitu vyote unavyokula watu wewe huviwezi, ashakupa mtihani wewe, hiki usile, hiki usile, na pesa zako ulizokuwa nazo. Ikawa wale wanaokufungulia geti au wale wanaokuoshia magari au wale wanaowatuma ndio wale wanakula zaidi. Sasa kama ni mapilau wala, kama ni seto unakula, kama majuisi wanywa, wewe huna hata kimoja katika hivi, na pesa zako utakula kitu hakina chumvi, hakina sukari, hakuna hivi riziki ile. Kwa muombe Allah tabarak wa taala al-afiya wa salama. Man rama ya'khudh al-ashya bi quwwati yafutuhu al-qasd tahqiqan ma'a at-ta'bi. Waqna bi rizqi fa inna ar-rizqa munqasimun ya'ti ilayka min ar-razzaq bis-sababi. Mmoja katika wasemaji anasema maneno mazuri kabisa. Itrah ad-dunya. Utupe ulimwengu. Itrahi dunia, itupe dunia. Dunia kwa maana kwamba usiiendekeze ikawa maisha yako yote, fikra zako zote na nguvu zako zote wazielekeze kwenye dunia. Tunaposema neno haya, haina maana kwamba watu wasihangaike kwa ajili ya kutafuta riziki wakaika asbabu, la. Lakini kuna watu wamekuwa ni watumwa wa dunia, wanaona kwamba kufanikiwa ni mtu kufanikiwa katika dunia yake, yuko sawa katika dunia, aona hayo ndio mafanikio. Uongofu, uongofu haununuliwi kwa mali. Uongofu haununuliwi kwa mali. Na utawakujua hilo, watazame, kuna watu ni matajiri kweli kweli, lakini wamekosa hidayah ya Allah tabaraka wa taala. Pesa zao na mali zao hazikusaidia kitu. Kuna kina Qarun waliovunja rekodi ya dunia, pengine mpaka leo haijawahi kufikiwa katika utajiri. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Hakika Qarun alikuwa ni katika jamaa wa Musa, lakini akawafanyia dhulma katika mali alizopewa Allah tabaraka wa taala. Anasema inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa. Hakika funguo za hazina zake, yale magodauni yaliyohifadhi dhahabu, fedha, lulu za barjat na nini, madini ya hali ya juu kabisa huko, funguo za kwenda kufungulia magodauni hayo zinawatopea kikundi cha watu. Latanuu bil'usbati, unasema al'usba takriban watu 40 hivi, mkiambiwa bebeni hizi funguo za kwenda kufungulia hazina za mali, basi hawataziweza. Sio kwamba hizo zenyewe ndio mali, ah, za kwenda kufungulia magodauni na hazina za mali. Latanuu bil'usbati lilquwa. Sasa tasawwur, sio kwamba ni magodauni ya mtama na mahindi, dhahabu, fedha, nini, alipewa utajiri ambao haujawahi kuvunja rekodi yake. Wakina Mansa Musa huko Mali, Timbuktu, inakadiriwa kwamba mpaka sasa hivi rekodi ya mtu huyu haikuvunjwa kwa utajiri, wanakadiria tu. Lakini mtu alikuwa ni tajiri sana, alitoka na msafara kwa ajili ya kwenda haji kutoka Mali, hii Mali ya Afrika, kwenda Makka na watu takriban 1,060, wamebeba madhahabu. Kwa hiyo amepita miji yote aliyopita mpaka kuingia Misri mpaka kufika Makka. Wale wote walikutana njiani, wafalme na miji yao wote walitajirika kwa sababu kapita Mansa Musa, akawachukua maulamaa wakubwa Makka na Madina, akawapeleka, akajenga jamia, msikiti mkubwa na kituo kikubwa cha elimu kwa Timbuktu, Mali. Kuna historia kubwa sana. Okay, watu washakwenda hao, hawako tena katika huu ulimwengu, ni miaka imepita. Sasa huyu alhamdulillah alipata hidayah, lakini kuna wengine kama kina Qarun na wengineo waliokuwa mali nyingi hazikuwasaidia kitu kuwa kupata hidayah, na mali wanazo lakini hawajaona muongozo wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mali sio mwanzo mwisho, alfa ndio omega, sio? Sio hivyo, mali haiko hivyo, ni katika vitu tu vya kumsaidia mtu katika maisha yake ya kilimwengu, na anaweza kwa hidayah atakayopewa kuinunua akhira yake, kama walivyofanya kina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Sasa anasema itrahi dunya, itupe dunia. Famin adatiha, kwani katika ada zake, au kwa sababu katika ada zake, kawaida ya dunia ilivyo, takhfidhu al-ali, humuinua aina, humuinamisha aliye juu, watu'li man safali, na humnyanyua aliye chini. Dunia inabingiria, simasema iko duara, inazunguka, sio? Iko duara, basi ndivyo wakati mwingine huyo anakuwa chini, mwingine anakuwa yuko juu, alafu inageuka tena, huyo alikuwa juu anakuwa chini. Ndio ada ya dunia, kwenda kwa sababu mambo yanakwenda kwa dual kwa zama. Watilka alayam nudawiluha baina nnas, na hizo ni siku sisi tunazigawa kwa noba baina ya watu, tunazigawa kwa zama. Leo alikuwa mtu alikuwa juzi na jana alikuwa bwana mkubwa, mara anarudi na kwa kawaida anakuja bwana mkubwa mwingine, inakuwa yeye sasa ndio anainama chini. Hivyo hivyo katika upande wa vipato vya watu, alikuwa mashaallah, muone yule alikuwa tajiri kweli kweli, ana hiki ana hiki, hana kitu, hana kitu, ameishia. Allahu akbar. Mfano, kuna habari moja niliyo kuisoma, kuna rais, mtu alikuwa rais katika nchi anatumia pesa kwa fujo, alafu matokeo yake ametoka kwenye urais akakimbia Ulaya, Ulaya akakosa kazi, sikukosa hiki kosa kile, karudi nchini kwake sasa kwa mamake, nyumbani kwao kwa mamake, kwa bibi mkubwa, hana kitu, maskini fakiri. Nchi za Afrika Magharibi, mwa fulani alikuwa rais zamani, akaa kwa mama asubiri ugali, wao wasema ugali wa shikamoo mpaka uamkie ndio upewe, mbwa fungua hapo ule. Wewe ile ni dunia ilivyo. Fa min adatiha takhfidhu al-ali wa tu'li man safal. Katika ada yake dunia inamweka chini aliye juu na inamnyanyua aliye chini. Hiyo ndio dunia ilivyo. Ogopa sana katika mambo ya kidunia. Lakini wale wana akili na maarifa, dunia wanaifanya kuwa ni kipanda. Wakipata Allah akiwaruzuku, basi hutumia mali zao katika kumtumikia Allah tabaraka wa taala na kutengeneza maisha yao pamoja na watu wao, wakala vile vinavyotakiwa vya halali, kwa sababu inna lillahi ibadan futana. Hakika Allah tabaraka wa taala katika baharu ramali, inna lillahi ibadan futana, hakika ana Allah waja waliowerevu, talaqu dunya wa khafu alfitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lilhayy watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mal fiha sufula. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ana waja waliowerevu walioitaliki dunia na wakaogopa fitna, waitazama dunia, nadharu fiha waitazama dunia, falamma alimu, walipojua, annaha laysat lihayyi watana, kwamba hiyo dunia si mji, si makazi kwa yule aliye hai, ja'aluha lujjatan, wakaifanya dunia ni kijito, kijimkondo cha maji, kijito cha maji, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakazifanya amali njema katika hiyo dunia ndio majahazi kuwavusha. Tatosha. Hiya dunya taqulu li talibiha hadhari hadhari min batshi wa fatki fala yaghrurkum minni ibtisamun fa qawli mudhikun wal fi'lu mubki al bahru al wafir. Mmoja anasema hiyo ni dunia bwana, inasema kuambia wale wenye kuitafuta, tahadhari tahadhari na kukamata kwangu, kusikudanganye, kusikuhuri wewe kule kutabasamu kwangu. Dunia inatabasamu nzuri, inakuchanulia meno kuifurahia, kama kuja kufurahia kauli yangu mimi ni yenye kuchekesha, kuchekesha, lakini vitendo vyangu ni vyenye kuliza. Hakuna anayepata katika ulimwengu furaha ya milele wala huzuni ya milele. Maneno yanaungana ungana huku, abiati zinafuatia mbeleni, lakini zina mtiririko na wakati nao umeisha. Hebu tufike wapi hapa tuangalie? Na ndio tufike kwa beti ya 39. Aishatu zahidi fi tahsiliha, maisha ya mwenye kupanyongo dunia katika kuyapata. Aishatul jahid bal hadha adhal, ni kama maisha ya mwenye kujipinda kuitafuta dunia, bali huyu anayetafuta dunia ni dhalili zaidi. Maisha ya mwenye kuipa nyongo dunia katika kuyapata ni kama maisha ya mwenye kujipinda kuitafuta hiyo dunia, lakini huyu anakuwa ni dhalili zaidi, anakuwa ni mtumwa wa watu. Yani yule mwenye pupa katika kutafuta dunia lazima atakuwa mtumwa, anatumikishwa na watu kwa udhalili kabisa. Bali hadha adhal. Nakariri tena, haya yote tunayasema haina maana kwamba watu hawaruhusiwi kuitafuta dunia. Ile takathuri katika kutafuta dunia ndio jambo madhumuni, ukawa tafuta dunia mpaka yale ya maana wewe ya kupita. Siwaambiwa wewe mathalan soma, sema ah, mimi bwana wajua nikipata nafasi, mimi nimeshughulishwa bwana, mimi nimeshughulishwa bwana, kuna mambo yamekushughulisha, mambo ya kilimwengu, mpaka ikawa yale ya muhimu na ya maana wewe uweze kuyafanya. Hapo ndio unakuwa madhumumu. Sasa si jambo la sawa hilo, hilo si jambo la sawa. Hupati wakati, bali mara nyingine swala za jamaa zinakupita kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya shughuli. Bosi wako hataki ukaswali, na wewe kwako hapo bado unajua bwana bosi Ijumaa pia wengi bosi hataki, mpaka utoroke au ujibe ndio inakwenda. Hayo si maisha, si maisha hayo. Kam jahulin wa huwa muthrim mukthiru. Kam jahulin, ni wangapi katika wajinga au katika watu aliyemjinga, wa huwa muthrim mukthiru, na hali ya kuwa ni mwenye mali, mwenye kukithirisha mali, yani tajiri mwenye mali. Kam jahulin, naweza kusema ni wajinga wangapi, wa huwa muthrim, na hali ya kuwa ni mwenye mali, mukthirun, mwenye kukithirisha mali. Wa alimin, na ni wajuzi wangapi, ni wangapi katika wale wajuzi, mata min hadhil ilal, aliyekufa katika ulimwengu kwa ugonjwa wa dhiki. Mtu ni mtaalamu lakini amekufa kwa njaa, ni wangapi? Lakini huyu mjinga elimu yake ndogo tu, kitajiri mkubwa kusanya tu, akaunti zake zinacheza zinaingiza tu, ni wangapi wajinga? Ukiangalia elimu yake haifanani na mali aliyonayo, bali awatumia wenye mali katika kumnufaisha yeye. Wale wenye mali, wenye elimu, wale wenye taaluma ndio anawatumia, ni wafanyakazi wake, awalipe wamtumikie yeye bwana mkubwa, na mali yake inaongezeka. Wangapi wao? Ukifuatilia tu historia za watu wenye mali zao, ukiangalia utakuta hawakusoma sana, katika viwango vya elimu wanahesabika ni wajinga. Wanaita bwana, bwana mkubwa ataitwa bosi kwa sababu ya ile mali aliyonayo, lakini kitaaluma bado ni mjinga yeye. Alafu kitazama sasa, anawapelekea wewe, njoo hapo, wewe unifanye, utakuta hawa wanaotumia ni watu waliosoma, wana ma PhD yao na kadha na hivi, anawatumia, anawapelekesha tu, mara kumfukuza kazi, sikutaki hapa leo, teleta mtu mwingine. Sasa ni wajinga wa kam jahulin, ni wajinga wangapi? Wa huwa muthrim mukthir, na yeye ni mwenye utajiri, mwenye kukithirisha mali. Wa alimin, na ni wataalamu wangapi, wenye elimu wangapi? Mata minha, amekufa katika huu ulimwengu, bil ilal, kwa ugonjwa wa njaa, kwa dhiki, kwa ugonjwa wa dhiki. Ni wangapi umetokea hivyo? Ni wengi. Anataka kusema kwamba hao ni wengi. Kam shujaa'in lam yanal minha almuna, ni mashujaa wangapi hawakupata katika huo ulimwengu matamaniwa. Watu walikuwa mahodari, mashujaa, lakini wamepambana katika ulimwengu, hawakufika katika malengo yao. Kam shujaa'in lam yanal minha almuna, ni mashujaa wangapi hawakupata katika huo ulimwengu matamaniwa. Wajabanin na la ghayati al-amal, na aliyemwoga aliyepata miishilizo, mwisho wa tamaa yake. Ni mwoga lakini ndio hivyo, kapata dunia pamoja na uoga wake aliyokuwa nao. Kwa mambo ya riziki, anataka kusema riziki ni maksum, atilia nguvu yale maneno pale, waatabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bilhaqqi nazal, atakuyatilia nguvu maneno yale. Kwa insha Allah kwenye darasa litakokuja tutakuja kuanza katika ubeti wa 40, فترك الحيلة فيها والتأيد أو والتأيد إنما الحيلة في ترك الحيل. نفاذ إثبات أو مويندة إثبات إنزاك إفاذي وإز أو تنزم وقت مباية una muzahama na Qur'ani na kiyamu. Haya, nasalullah lana wa lakum al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.